Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Regresamos, depois da viaxe, cun Commons Baby coa familia como fío condutor. Comezamos. Non é que andemos a pensar en formar unha familia. Simplesmente que nos cuadrou estes días facer uns descubrimentos de novas formacións coa familia no nome e is que fomos. Comezamos con The Family Simpson, nome artístico do escocés Ian Simpson, que o pasado xuño foi pai dun meniño chamado Nate, ao que lle dedicou tres cancións rápidas. Mas nós imos ficar cun tema do seu disco autoeditado Montages Lunchtime Speciale do 2005, que agora reedita WM Recordings, un label tamén sempre interesante. Isto que imos escoitar é o tema Teen Hearts. And jeans and purple sweaters. And although her back's towards me and I cannot see her face, I know she's the most beautiful girl in the whole human race. The soundtrack's early 80s, so I must be 6 or 7. And I'm really rather shocked that my parents let me come here. But they didn't, cause if they knew, they'd drag me from this place in front of the most beautiful girl in the whole human race. I keep music ringing in my ears. Must be the love songs of machines. Singing their tin hearts out just for me. And you. We obviously compute. Coin up space invaders and jeans and purple sweater. And although her back's towards me and I cannot see her face, I know she's the most beautiful girl in the whole human race. The most beautiful girl in the whole human race. The most beautiful girl in the whole human race. Music ringing in my ears. Must be be the love songs of machines, singing their tin hats out just for me. Se a familia Simpson vos gustou, vos diredes. Imos agora coa familia do ano, Family of the Year, banda sumada ao colectivo de artistas Cash Music, que case se podría dicir que é como unha familia tamén. No seu EP Where is the Sun, cheo de cancións de aires neofolks e acústicos, agochan esta pequena xoia, esta faixa moito fixe chamada Psyche or Like Scope. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Somewhere to go. Non sei se a vos agora vos pasará, pero eu levo toda a semana escoitando este fantástico Psyche or Like Scope. Ben, como os irmáns forman parte tamén das familias, traio vos, aproveito para traer, porque tiña xa moitas ganas de traelos, a Juani y Hermanos, banda de Rosario, Argentina, que está dentro de outra grande familia, colectivo musical como é Planeta X. Escoitamos, imos escoitar a canción deles que me enamorou e que levo escoitando moitas veces tamén nos últimos meses, que se chama Date un don. Pois aí estaba por fin Juan y Hermanos coa canción Date un don, que tantos bons momentos me trae, me lembra. Imos agora cunha banda dun net label que sae case como da familia tamén, que é o net label indonesio Yes No Wave Music. Desta vez cunha banda que se chama White Shoes and the Couples Company, os zapatos brancos e a compañía ou a empresa de acompañamentos, que moitas veces hai que recurrir a eles cando non temos familia, non nos levamos coa familia, os sentímonos sós, non temos parella, esas cousas. Non é que eu fixera nunca, pero é unha cousa que algunha xente fai. Esta banda lanzou Yes No Wave Music un single ou EP de 4 cancións chamado Xenia Menjila, que cantan en indonesio ou a lingua que falen ali en Indonesia, e que nos achega un son a medio camiño entre o pop xaponés e a música do Brasil. Eu gostei moito deles, non vos perdades este tema que dá título a ese single, que se chama, repito unha vez máis, Xenia Menjila. Baby. Para rematar xa o Commons Baby número 43, como vai medrando, Imos falar doutra familia, a familia, por exemplo, dos falangullos galegos, que estes últimos días, estas últimas semanas, medrou con dúas ou tres novas aportacións. Unha, Rocky Song, non sei se xa vos falei dela, en calquera caso, volvo repetilo, se xa o dicen, centrado na música punk rock. Tamén nos chega Crestas e Imperdibles, da Radio Piratona, Radio Libre Viguesa, de moita trayectoria, que se pasou tamén agora ao formato podcast, e se remite tamén por Radio Phyllis Pin, no que nos fala da historia do punk desde os principios dos tempos até agora. E outra que nos enche ademais de ledicia é o novo podcast de Comunicando, esa comunidade de músicos galegos en galego que leva xa bastantes anos na rede, promovendo, axudando, apoiando as bandas galegas que tentan sair adiante, bandas independentes, moitas veces autoeditadas, e que agora por fin Comunicando deu o paso grande de emitir un programa musical para difundir estas músicas, distribuído en formato podcast, e que, igualmente que os anteriores, se emite tamén por Radio Phyllis Pin. Penso que un paso grande, doulle a benvida a todos eles, nada máis. Despídome, ademais, agora con Guezos, a banda galega que acabo, que, vamos, que me enterei a través de Comunicando, por exemplo, de que acaban de liberar o seu disco 8888 Destinos. Deixo vos ca canción a Esmorga, e agardo que gozásedes con este Commons Baby. Despídome ata vindeira emisión. Commons, bye bye. a noite e bebemos a vida e vencemos a morte o licor e perdemos a sorte de verdad, señoría, acabamos con siso e coa razón e queimamos a noite e bebemos a vida e vencemos a morte o licor e perdemos a sorte. De verdad, señoría, acabamos con siso e coa razón. Someone's baby.